Casino overvallen. Meerdere gewapende personen met bivakmutsen zijn na de overval er vandoor gegaan met een onbekende buit. Ja, de politie onderzoekt de zaak en laat weten dat er niemand gewond is geraakt. Weer. De dag begint zonnig, maar fris en ook vanmiddag veel zon aan de noordkust. Daar wordt het minimaal 11 graden, in het zuiden maximaal 18. Tot zover het nieuws op Radio 538. Ja, dankjewel Flo. Dan de files. Als ze er staan op dit tijdstip, dan weet Rick waar ze staan. Ze staan nergens. Het is nog rustig. Is nog paasvakantie, of is dat niet? Ik weet het eigenlijk niet. Nee, volgens mij niet. Nee, alles is wel weer een beetje opgestart zo deze dinsdagmorgen. Tenminste, ja. Daar gaan we vanuit. Als dat bij jou het geval is, dan ben je bij deze uitgenodigd om even jezelf aan te melden als eerste luisteraar. Die zoeken wij namelijk. Dus als je het leuk zou vinden om het shirt te pakken als eerste luisteraar, want dat is voor jou als je eerste luisteraar wordt, bel dan met 0909-3000-538. 0909-3000-538. Eerste luisteraar voor deze dinsdag. Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier. Last van kalk op kranen, douchekop of gekleurd sanitair? HG de kalkspecialist heeft voor alle kalkaanslag een specialistische oplossing. HG doet wat het belooft. Een plank klinkt zo, maar ook zo. Of zo. Ja, schommel natuurlijk. En het kunnen ook twee planken zijn. Of vier of vijf. Het kan muziek in je oren zijn. Of direct voor je hoofd. Dus ja, het is slechts een plank. Maar in jouw handen kan het alles zijn. Hallo ondernemer, Odido Business hier met superscherpe deals. Zo krijg je nu speciaal tijdens de ondernemersweken bij een Unlimited Plus of Premium abonnement één extra cadeau. Zakelijk vast op mobiel. Een complete telefooncentrale in je broekzak. Superhandig. Kijk snel op odido.nl/business. Odido. 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 8 en win 12.500 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Begin de dag met een lach. Goedemorgen! Tim, Rick, Niels en Florentien. De 538-ochtendshow. Ja hoor, goedemorgen. Wat fijn dat je erbij bent. 7 april vandaag, 2 over 6. Dit is de ochtendshow. Radio 538. Kijk, ik begrijp de hele ochtendshows niet. Want het moet leuk zijn met giechelende sidekicks, met gekke dingen en zo. Wat ik dan circus noem. En iedere zender doet dat. En ja. ik wil zo niet wakker worden met dat geschreeuw en gekrijs. Begin de dag met een lach. Dit is de 538 Ochtendshow. Radio 538. Inside, everyone hides one desire. Too late go, and while we miss chances, you can almost dit bandje dat ooit een hit scoorde met deze We Close Our Eyes. Ergens in de jaren 80 was het. Goedemorgen. 5 minuten over 6 is het. Op deze dinsdagmorgen, 7 april. En wij wensen je een warm welkom hier. Heb je ze allemaal gevonden? Ja, volgens mij wel. Ja, hè? Het is toch altijd, zeker als je voor die kinderen die eieren verstopt, je denkt toch op een gegeven moment van... Waar lagen ze ook weer? Ja, je zoekt dat een beetje na. Weet je, ik doe dat al de avond van tevoren. Nou, dan ga je een nachtje slapen en dan denk je toch de dag daarna van... Maar lach je ook, hè? Dat je, ik weet wel dat van, joh, ik verstop er zoveel, 10 of 20 of 15, weet ik veel wat. En dan gaan ze terug in het eierdoosje. Weet je, en uiteindelijk natuurlijk hebben ze er 14 en zeggen ze, ja... Dat is toch altijd de dingen dan na een paar weken duikt. Dan denk ik, oh ja. Ja, adelachie. Adelachie. Ik ruik hem. Verstop jij echte gekookte eieren of chocolade-eitjes? Ja, oké. Oh nee, weet je, altijd echt gekookte eieren. Oh, ja. Nee, dat zou echt een teleurstelling zijn voor die kinderen. Ik denk dat die echt denken van, joh, zoek het uit. Ja. Maar wij deden ook echt altijd met het gezin vroeger thuis... op zaterdagavond voor Pasen, dan werden er eieren geschilderd. Oh, jemig. Ja, met, met waterverf. Oh, ja. Ecoline toch? Met een rietje blazen. Heet dat Ecoline? Of is het Ecoline, ja. Oh. Ik weet, zo'n waterverfdoosje. Ja. Oh, ja. En dan schrik je erop tekenen. Ja, ik heb me jaren laten foppen en elk jaar hou je het weer. Dat is zo'n... zo'n verfapparaatje waar je ei tussen draait. Ja. Je kan ronddraaien. En je weet als je het koopt, het is klotenzooi. En als je ermee aan het werk bent, dan bevestigt het weer. Het is klotenzooi. Maar je hebt toch van die velletjes ook die je dan in het water kan leggen. En dan hoef je alleen maar je ei erbij te gooien. En dan hoef je zo min mogelijk te doen. Ja. Maar hebben we allemaal fijne Pasen gehad? Heerlijk, man. Fantastisch. Jullie zien er ook allemaal uitgeslapen. En op je paasbest uit. De wetenschap dat het gewoon een beetje zomer wordt komende week is natuurlijk heerlijk. Dat is heel erg fijn, ja. Dat is in ieder geval wat ons door de weerkundige voorspeld wordt. Dat we vandaag al temperaturen van 18 graden kunnen verwachten. Lekker, man. En gisteren was het ook al zo mooi. Prachtig. Hey, vannacht viel het signaal van de Artemis 2 zo'n 40 minuten weg. Dat waren spannende momenten voor de 4 astronauten aan boord. Maar na 40 minuten kwam uiteindelijk het verlossende signaal weer terug. Was overigens wel van tevoren bedacht, want ze gingen achter de maan langs. Houston, Integrity, com check. Integrity, we have you loud and clear. Tell me. Houston, we have you the same. And it is so great to hear from Earth again. Ik geloof dat ze naar Dark Side of the Moon van Pink Floyd aan boord hebben geluisterd. Yeah. Oh, dat is een symbolisch ding. Ja, heel symbolisch. Zit je daar, moet je naar Pink Floyd luisteren. Ja, dat is wel een chagrijn. Maar één ding hopen, dat die 40 minuten zo snel mogelijk voorbij gaan. Hadden ze niet de house top duizend aan? Nee, dat weet ik eigenlijk niet. Ik bedoel, we hadden gewoon natuurlijk gewoon Houston, lekker... Houston, we are back! Ik dacht ook nog even Plastic Dreams op de achtergrond. Ja, dat dacht ik ook. Hoe was het met de house top duizend? Fantastisch. Ja, wat een lijst. Wat een geweldige lijst. Ik ben hier een paar keer geweest. Ja. Het was erg gezellig hier in het pand. Nou, wat goed zeg. Ja. Veel gastdisjockeys die kwamen draaien afgelopen weekend. Ja, het was het weekend hier op 5 uur waarin inderdaad waar de housemuziek centraal stond. De 1000 beste houseplaten ooit gemaakt, zijn het afgelopen weekend gedraaid. Maar nu zijn we weer gewoon normaal, hoor. Nu komt er af en toe een houseliedje voorbij, maar ook heel veel anders. Moos, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Uit Bussum. Uit Bussum, jazeker. Ja, dat ben ik, de enige echte. Je had toch vroeger een hele beroemde discotheek in Bussum? Was dat niet... De Moos? Nee, de Bussum. De... Ja. Ja, Moos uit Bussum, dat ben ik. Nee, de discotheek in Bussum vroeger. Wat zeg je? Oké. Vroeger een discotheek, maar ik denk dat het een beetje voor Moos een tijd is. Oh. Ja, zeker. Want hoe oud is Moos? 19. Ja, hier de bedoeling. Nee, jij bent niet eens een discotheek hier, man. Ik denk, hoe werkt dat? Ja. Ja. Nee, dat zit nog niet in mijn vocabulaire, de discotheek. Nee, goed, hou zo, Moos. Hey, maar wel leuk, ik zie je werkt in de filmindustrie. Zeker weten. Ja, dat is een mooi beroep. Ja, zeker, afwisselend. Je komt op plekken waar je nooit komt. Je maakt dingen mee die je nooit meemaakt. Dus is gewoon top. Ja, en wat is jouw functie in de filmindustrie? Hoofdrolspeler? Was dat maar zo'n feest. Nee, ik ben locatieassistent. Zo, dat klinkt... Ja, dus ik ben op de locatie waar we filmen verantwoordelijk voor. Ja, de vergunningen worden nagelezen en dat soort dingen. Oké, maar doe jij ook dan die locaties uitzoeken? Nee, dat niet. Daar heb je weer een locatiemanager voor. Ja. Ja, ik ben eigenlijk alleen maar de uitvoerder op de locatie waar we dan filmen. Maar wat is jouw bekendste film waar je aan mee hebt gewerkt? Ja, ik doe het pas 1,5 jaar. Ik heb wel wat films gedaan. Het Gouden Uur ook. En de serie. Ja, en wat internationale films, series. Nou, we hadden natuurlijk vorige week Brad Pitt hier in Amsterdam. Dat moet jouw film hard wat sneller gaan kloppen. Ja, en dat heeft het ook wat harder laten kloppen, want ik mocht daar deel van uitmaken. Ah, nee joh, serieus? Ja, goed man. Ja. Oh, dat is wel heel dus gaaf. Dat was een hele ervaring. Ja, maar heb jij hem ontmoet ook? Nee, dat niet. Oh. Dat niet. Niet ontmoet, zeg maar. Maar het is toch mooi dat je er onderdeel van bent. Absoluut. Zeker weten, zeker weten. Leuk. Ga voor. En wat ga je vandaag draaien? Want ik neem aan dat je onderweg bent naar Hollywood? Een nieuwe filmlocatie. Heb je eens vergadering in Hollywood? Nee, dat helaas niet. Nee, het wordt gewoon een draaidagje in Amsterdam vandaag. Nee. Voor een nieuwe film. Dus, en hoe heet de film? De Honolulu Kings. Dus ga allemaal kijken, Honolulu Kings. Waar gaat hij over, Moos? Wat is het? Je kent het script natuurlijk niet. Ja, ik ken de film helemaal niet, ik heb er nog nooit van gehoord. Nee, ja, die moet nog komen. Ja, het wordt een nieuwe film. dat is alles wat ik weet. Oké, okay. Maar is het een Nederlandse film of een buitenlandse film? Een Nederlandse film, ja, een Nederlandse film. Nou, als we hem over een paar maanden in de bioscoop zien... Het is een boek, is het ook. Ja, iedereen kijken, iedereen kijken. Het is een verfilming. Klopt, klopt. Dus... wordt wel interessant. Nou, dat denk ik ook, Moos. Nou, leuk dat je weer even als eerste luisteraar hebben mogen spreken. Want dat ben jij vandaag. De eerste luisteraar. Ja. Dus jij kan al die hoofdrolspelers kan jij vandaag even de ogen uitsteken. Ja. Met het feit dat jij de eerste luisteraar bent. Nou, wat top. Ja. Hé, we gaan het shirt naar je toe sturen. Dat wou ik maar zeggen. Jij bent de belangrijkste man op de set vandaag. Ik wens je een geweldige dinsdag. Top, dank jullie wel. En jullie ook. Fijne dag nog. Dank je wel, man. Dus ik zeg goedemorgen. Dag cadeau, we beginnen allemaal met de ochtendshow. Dus ik zeg goedemorgen. Goedemorgen, geniet van deze dag. Het volume mag wat harder, nu speciaal op 538. Draai maar open. Goedemorgen, op maximaal. Goedemorgen, tot 10 uur, de ochtendshow. Speciaal op 538. En turn the lights up. 538 Ochtendshow. I know that I'm running out of time. I want it all. And I'm wishing they stop trying to turn me off. I want it all. And I'm walking on a wire, trying to go higher. Feels like I'm surrounded by clowns and liars. Even when I give it all away, I want it all. Just like fire. Cause they are all the same. See, I would rather we just go a different way than play the game. And no matter the weather, we can do it better. You and me together forever and ever. We don't have to worry about a thing. About a thing. No. Just Like Fire hier in de ochtendshow om 18 over 6. Waar gewoon weer verder wordt gespeeld in het spel Stemmenjacht. We zijn natuurlijk voor het paasweekend zijn wij geëindigd met een opengeklopte koffer 8. 12, ik ben de stem een beetje kwijt door de paas. Toen dacht awkward. Ik, kunnen we niet een impact? Kunnen we niet eens stiekem... Hè? Snap je wat ik bedoel? Ik weet niet of dat het kan. Het is even een dag of nee, ja, ik zie geleden. Hier dat gaat niet. We kunnen toch. Maar weet jij de zin nog? Het woord? Ik zou het namelijk niet weten wat het is. Dus ik dacht, kunnen we niet even... Was het niet een soort niet goed, zoiets? Ja, ik weet het eigenlijk niet. Kunnen we het kleedje niet heel even optillen? Dat je het zo... Nee, er wordt hier heel angstvallig gekeken door degene die de computer bedient. Maar je moet ook een keer naar de wc. Ja, nee. Dat we heel even het kleedje optillen. Nee. Weet jij het woord nog, Flo? Nee, ik weet het echt niet meer. Het is een beetje weggeheft. Misschien weet de luisteraar het. Volgens mij zaten wij wel allemaal een klein beetje in dezelfde hoek te denken... qua wie het zou kunnen zijn. Sluiten was het woord. Sluiten? Ja, sluiten. Ja, je hebt zo'n goed geheugen. Nee, dat staat hier op het scherm. Oh. Tim heeft beeldschermen. Maar dat zei iemand als sluiten. Ja. Zoiets was het. Ja, oké. Okay. De ramen sluiten, de deuren sluiten. Sluiten! Ja, het was meer in een zin volgens mij. Oh, er zit iets voor en er zit iets na. Voor. Besluiten. Ja, nou, bijvoorbeeld. Hey. Of afsluiten. Ja, dat zou ook kunnen natuurlijk. Ja. Insluiten. Of insluiten. Ja. Ja. Hè, wat lastig. Nou. Maar ja. Maar niet even het kleedje optillen.

Ja, goedemorgen. Vandaag blijft het droog. Het wordt een zonnige lentedag. Temperatuur loopt op naar van 13 graden in het noorden tot 17 à 18 in het zuiden van Nederland. Ja, ja. En dan de files, Rick, waar staan ze? Begin op de A1 Apeldoorn, Amersfoort bij Hoevelaken. 20 minuten vertraging. A2 Den Bosch, Utrecht bij de Martiens Nijhofbrug 43. En de laatste is de A2 Den Bosch, Utrecht bij Del, 14 minuten. Exact 6:30, de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen. Goedemorgen. De astronauten van de Artemis 2-missie die zijn vannacht langs de achterkant van de maan gevlogen. En daarom was het contact met ze 40 minuten onderbroken. Na afloop waren er felicitaties van president Trump, die de crew uitnodigde in het Witte Huis. En voor het eerst wordt de staat aansprakelijk gesteld voor de wachtlijsten in de GGZ. Er zit namelijk een dagvaarding aan te komen voor een actiegroep die eist betere zorg voor psychiatrische patiënten, schrijft Trouw. En je hamburger of worst uit de supermarkt bestaat soms wel voor 40% uit groenten. Er zitten kikkererwten, suikerbieten en tuinbonen in. Dat blijkt volgens het AD uit onderzoek. Nou, dat is helemaal top, want dan eet je dus een hamburger, maar tegelijkertijd ook met je groenten. Ja, dat is heerlijk. Gezond. In Eindhoven dan is een man opgepakt die nog ruim 500 dagen celstraf heeft vanwege een woningoverval in Helmond ooit. Met een paar anderen ging hij even lekker een broodje eten, maar ze werden heel toevallig gecontroleerd en tja, toen was hij de sjaak en hij moest ook nog €10.000 aan boetes betalen en hij mocht eigenlijk Nederland niet in, hij is Belgisch. En krijgt dus naast die 500 dagen extra 2 maanden celstraf. Kan je gebeuren. Vandaag is de huldiging van PSV, want ze zijn natuurlijk voor de 27e keer landskampioen. En om 1:00 in het Philipsstadion, daar gaan dan de poorten open. Ja. En het echte feest begint dan om 14:15. En hierbij loopt ook de selectie van PSV natuurlijk zo'n ereronde over het heilige gras. En de schaal wordt dan ook door iemand van de KNVB uitgereikt. En dan rond 3:00 vertrekt die platte kar vanaf het stadion door de stad naar het stadhuis. En dan begint de huldiging iets na 17:30. En dan rond 19:50 dan is het hele feest afgelopen. Ja, onze eigen Rob Schepers die presenteert het, hè? Dat, natuurlijk. Maar doet hij het stadion of doet hij het plein? Het plein doet hij, dacht ik. Ah, oké. Okay. Hij staat op het podium. Ja, op een gegeven moment, het is nu de derde keer, denk je, joh. Gaan we weer. En PSV heeft een redelijk stabiele selectie, toch? Er zijn niet zo heel veel spelers gegaan en gekomen. Nou, en voor dit seizoen zijn er heel veel vertrokken. Was dat voor dit seizoen? Ja, ook voor dit seizoen daarvoor. Als je kijkt naar wat er vorig jaar speelde en dit jaar, hebben ze wel wat sterren laten gaan natuurlijk. Ja. Of die Jordi Schouten erbij is, dat is nog niet helemaal zeker. Hij is er wel bij. Hij is er wel bij. Maar ik denk dat hij die ronde over het veld gaat lopen, dat lijkt me sterk. Want hij moest geopereerd worden toch ook? Ja, het is echt heel sneu voor. Ja. Echt precies in de... Ja, die gaat gewoon 9 maanden niet spelen. Ja, als hij geluk heeft. Ja. Want dit kan echt heel lang duren. Ja. In sommige gevallen staat er een jaar voor. Zijn Van Bommel nu alweer? Is die alweer helemaal upper? Die vergeten we nog wel eens. Ja, nee, Ruben, die is volgens mij... Die is natuurlijk ook gewoon bij de selectie. De planning is dat hij aan het begin van volgend seizoen weer gaat spelen. Ja. En toch eigenlijk, als je echt een zware blessure hebt gehad, word je volgens mij nooit meer de speler zoals voor de blessure. Nee. Ja, is dat zo? Ja, dat blijft altijd een beetje een zwakke plek, toch? Ja, het lijkt me ook dat je toch voorzichtiger gaat doen of zo. Omdat je zo bang bent dat daar weer een blessure komt. Maar je ziet hoe snel je zo'n blessure oploopt. Want dit was, als je ook de herhaling ziet, was eigenlijk niks. Nee, niks. Maar dat was met Ruben van Bommel, in mijn beleving moet ik even nadenken. Nee, dat was voor mij toch in een actie dat hij onderhuis ging, toch? Jawel, maar ook niet. Ook niet je hebt wel eens overtredingen ongeluk op het veld dat je denkt, dit is echt foute boel. Hij staat in de benen door de helft en klaar. Maar dit was echt een hele lullige verdraaiing van zijn knie. Ja. En dan zit je ermee. Maar hij mist dus ook het WK, wat natuurlijk mega sneu is. Ja. Paus Leo dan, die heeft Nederland toch nog bedankt voor de bloemen. Dat deed hij niet vanaf het balkon op het Sint-Pietersplein, maar tijdens een kleine bijeenkomst daarna. Ja, een Nederlandse bloemist die was erbij en werd dus ook persoonlijk door de paus bedankt in het Nederlands. Is het gek dat ik dit niet geloof? Nou, hij schijnt dus door langs zo'n erehaag te hebben gelopen. En toen zei die man, die bloemenman, van ja, de mooie bloemen. Hè? En toen is hij nog doorgelopen, is hij weer teruggekomen. En toen heeft hij toch nog gezegd, bedankt voor de bloemen. Aan het einde van de rit tikt er nog iemand op de schouder. Omdat zij natuurlijk volgend jaar die bloemen weer heel graag willen brengen. En je zag meteen een bak geld. En je zag meteen, nadat hij het niet gezegd had, op social media, iedereen had zoiets van, laatste jaar, dit is ook klaar. We gaan daar geen bloemen meer heen brengen. Breng ze maar naar de verzorgingshuis in Nederland. Ja, dat was echt een beetje het sentiment. Ja. En nu, ik snap wel dat hij nu... Het is een sterk verhaal. Nou, ik denk dat hij zoiets had van, ik moet wel even mijn hachje redden hier. Ik moet even recht lullen. Want anders zijn we volgend jaar, dan gaan we echt... Dan zit niemand er meer op te wachten dat we die bloemen erheen brengen. Nee, ja, dat zou kunnen. Nou goed, hij zegt, dit maak je niet vaak mee, het is heel bijzonder. Ja, dat is het zeker, ja. Maar goed, hij vergat het tijdens het Orbi. Bedankt voor die bloemen. Zo moeilijk is het toch niet om even te bedanken voor de bloemen? Nee, maar dan krijg je weer natuurlijk, het wordt Nederland weer voorgetrokken. Ja. En dat heeft met gelijkheid te maken. Er staan dus 50.000 bosjes bloemen staan er geloof ik. Ja, 65.000 tulpen. Ja, dat bedoel ik. Het is echt niet normaal wat daar naartoe is gebracht. Jacinthe waren ja, wat denk je dat het... Het wordt met een vrachtwagen erheen gebracht met die dieselprijs. Nou, bedankt voor die diesel. Dat had ik moeten zeggen. Flo, dankjewel. Wij gaan dan lekker naar de wekker zo. You look like someone I know. Breathe it like a picture. Dangerous as a dagger. I know I've been here before. There's something so familiar. Guess I'm going with ya. Never gonna let me go. En Nile Rodgers, het drietal Talk to Me in de ochtendshow om 6:08. En dat betekent dat het tijd is voor... Lekker na de wekker. Ja, of je eventjes zo vriendelijk zou willen zijn om op muzikaal terrein met ons mee te denken. Wij hebben vandaag een Nederlandstalige battle, dat is sowieso wel leuk. Maar twee verschillende genres. Laten we even beginnen met het historische feit dat vandaag op deze dag in het jaar 1990... de Soundmix Show van Henny Huisman op RTL Veronique destijds een spetterende finale kent... Met als winnaar... Ja, ja. Marco Borsato. Ah. Ja, er had nog niemand toen echt van hem gehoord. Hij maakte volgens mij als Billy Vera zijn opwachting bij Henny Huisman. Met die lange regenjas en dat snorretje. En een hoed, toch? En hij zong At This Moment. Wat hij later ook nog in de Italiaanse versie de hitparades heeft ingevoerd. Il Momenti. Emotioni heet het dan, toch? Emotioni, Wij kozen overigens voor een ander liedje van Marco Borsato... want het is wel een mooie aanleiding om weer eens wat te draaien van hem. Je hoeft niet naar huis vandaag, is optie 1. Nee, je hoeft niet naar huis. Als je die plaat plaat straks helemaal op de radio wil hebben, dan moet je een 1 deze kant op sturen en je stem gaat naar Marco Borsato. Maar exact 10 jaar later, vandaag in het jaar 2000, weigert André Hazes een Edison in ontvangst te nemen. Hij nam het besluit nadat bekend werd dat hij tweede keus was. De organisatie had de prijs eerst aan Doe Maar willen geven. Maar dat is waar. Die weigerde op te treden. En ja, dat was André uiteindelijk ter oren gekomen. En die zei, ja dag, ik ben geen tweede keus. Vind ik goed. De groeten. Nou, heel toepasselijk is dan zeg maar niets meer. Liedje van André Hazes. Dat is vandaag optie 2. En de vraag aan jou is, wat is de leukste van deze twee Nederlandstalige grootheden? Ga jij voor Ik hoef niet naar huis vannacht, of Je hoeft niet naar huis vannacht van Marco Borsato, dan is een 1 deze kant op sturen eigenlijk het enige dat je hoeft te doen. Dan heeft hij jouw stem te pakken. Vind je de stem van André Hazes prettiger op deze vroege dinsdagmorgen, dan zou ik even een 2 deze kant op appen, want dan gaat je stem naar Zeg Maar Niets Meer. En zou dat dan wel eens de winnaar kunnen worden? In beide gevallen maak je kans op de ochtendshow badjas. Dus laat maar even weten. 1 Marco Borsato of 2 André Hazes. Watching you walk away, so sad to see you go. I know that people change, and I know for us to grow. We gotta let go. You're defining your own, as long as you know. seasons change, but our love is set in stone. I hope that you is gonna fall. Met leuke samenwerking, Drive Safe in het ochtendshow. 13 voor 7 is het, tijd voor Lekker Naar de Wekker. Wat is er lekker na de wekker? Laat je gaan na het opstaan. Wat is er lekker na de wekker? Dat vragen we in koor, dus geef het ons maar door. Ja, en de grote vraag vanochtend was, wat is er leuker om te horen vanochtend? Is dat het liedje Je hoeft niet naar huis vannacht van Marco Borsato, was de eerste optie. Of Zeg maar niets maar, meneer, van André Hazes, optie 2 vandaag. Dominique, goedemorgen. Een hele goede morgen. Vanuit Den Haag. Dat klopt helemaal. Ja, inmiddels weer veilig terug, maar afgelopen weekend op Texel doorgebracht. Ja, heerlijk genoten. Ja, is dat, kom je daar vaker op Texel? Wij komen vrij geregeld op Texel, dat klopt. Maar je hebt een eigen huisje daar? Nee. We zaten nu op gewoon op een park van Landel. Oh ja. Maar wat doe je op Texel op het moment dat je daar zeg maar een weekend heen gaat? Wat kun je doen op Texel? Je kan sowieso genoeg doen op Texel. En vooral met de kinderen. We zijn bij zo'n schapenboerderij geweest. Oh ja. Daar kan je knuffelen met lammetjes. Gewoon lekker shoppen, lekker wandelen. We hebben ook een hondje, die is ook lekker meegegaan. Ja. Nou, dat klinkt als een heerlijk paasweekend. Rust, ruimte. Heerlijk. Ja. Was druk, denk ik wel, op Texel? Het was goed druk, ja. Ja. Populair eiland natuurlijk. Ja. En vandaag weer aan de bak? Vandaag weer aan de bak, ja. Wat moet er gebeuren? Wij moeten nu zorgen dat de routes klaar staan voor de chauffeurs. Dat de chauffeurs lekker de pad op kunnen. Om al het eten bij de Italiaanse restaurant te brengen. Oh, hey, pasta en kaas. Ja, pasta, kaas, noem maar op. Alles wat je in de Italiaanse keuken tegenkomt, dat hebben wij staan. Maar echt specifiek voor de Italiaan. Je kan dus niet, jij doet niet naar, weet ik veel wat, een ander restaurant. Nee, in principe hebben we echt alleen Italiaanse producten. Wij krijgen 2 keer in de week een vrachtwagen vanuit Italië. Die komt alles brengen. En dat gaan wij dus hier in Nederland en België bezorgen. Joh, wat leuk. Het echte goede Italiaanse spul. Juist. Ik vind dat toch altijd bijzonder, dat als je bij een Italiaan een tomaat eet, dan lijkt hij toch altijd... ik weet niet wat dat is, maar hij lijkt gewoon lekkerder te smaken dan waar je hem ook op een andere plek eet. En hoe het kan, weet ik niet. Ja, dat weet ik ook niet. Dat heeft dan gewoon te maken met de kwaliteit die ze daar gewoon kunnen kweken, denk ik. Ja, maar dat is daar zijn jullie dus een schakel in, zeg maar, in die hele keten. Dat klopt. Nou, maar het ding is hetzelfde. Denk, pasta kun je ook gewoon in Nederland bestellen, toch? Zeker. Om die uit Italië te laten komen. Nee, maar ja, net zoals... We hebben hier dan droge pasta's wat je gewoon moet koken, zeg maar. Ja. Maar we hebben ook van de verse gevulde pasta's, echt noem maar op, van alles. Wat goed, man. Ja, leuk. Ik heb ooit zo'n aflevering van de Keuringsdienst van Waarde gezien. Dan gingen ze van die elleboogjes macaroni ze aan een Italiaanse chef kokkelen. Had hij nog nooit gezien. Nee. Ik heb in mijn leven al heel veel pasta gezien, maar deze ken ik niet. Nee, echt. Oh, heerlijk. Nou ja, dan weten we ook wat gaat winnen. Dat is natuurlijk een inkoppertje. Ja, ja. Hey, hallo. Een Italiaan in de strijd. Ja, nee. Lachend. Dat snap ik wel. Jij ja, alle begrip. Ja, voor ja, Marco zeker, is ook nog eens kok. Dus ja, ik snap het wel. Bijna. Dus we Marco Borsato gaan draaien, zeg jij. In zoverre, Marco die had een bassist. Ja. En dat is Giovanni. Caminando of zo, toch? Ja. Caminara? Caminita. Oh ja, Caminita. Ja, en dat was een klant van ons. Oh, wat goed, joh. Want die had een eigen Italiaans restaurant. Ja. Dat klopt. Hé, hey, wat grappig. Nou, dan is het helemaal duidelijk wat het gaat worden. Nou, doe maar niet. Doe maar gewoon lekker André Hazes. Wat is dit nou? Ik weet niet of jij op de zaak kan komen straks voor Dominique. Oh ja, zeker wel. Oh, zeker gaat wel. Komen. Ja, maar ik ben er al, dus... Oh, zeg maar niets meer dat moet er worden. Uiteraard, Hazes is de basis. Ja, kijk. Dus horen wij vaker. Ja, toch? We gaan hem draaien. Het is de winnaar geworden en jij krijgt van ons een badjas. Wil je een groene of een paarse? Nou ja, ik zit met drie vrouwen thuis, dus ik denk dat ik weinig keuze heb. Het moet dan wel voor die paarse gaan. Ja. Snap ik. Hij komt je kant op, man. Is goed, super, dankjewel. Dominique, mooie dag vandaag. Jullie ook. En werk ze. Hoi. Hoi, hoi. Nou, de meeste stemmen voor André Hazes vanochtend. Zeg maar niets meer. Zeg maar niets meer. Ik ga wel weg. Als je dat wilt. Zeg maar niets meer. Laat me maar gaan. Wees nu maar stil. Ach, zeg maar niets meer. Ik ga wel weg, dan ben je vrij. Zeg maar niets meer. Jij was al maanden niet van mij. Maar dit is de laatste keer. Ik weet, jij kijkt nu op me neer. Maar als het straks... Zeg maar niets meer, de winnaar vanochtend in Lekker naar de Wekker. Terwijl ik hier in de studio ook de videoclip nog langs zie komen. Maar daar is niet heel veel geld aan besteed. Geen euro, echt waar? Dat is André Hazes die tegen een hek geleund staat. Oh ja. En, is dat bij die muziektent? Nee, een molen. Oh, de molen, ja. 2,5 minuut lang staat hij tegen een hek aan. Staat hij dit liedje te playbacken. Zonder overgave. Ze zeggen wel eens volle overgave, maar dat was hier niet aan de orde. Maar goed. Straks vervolg van de ochtendshow, waarin wij later vanochtend ook even bellen met André Kuipers. Natuurlijk een

Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. De astronauten van de Artemis 2-missie zijn vannacht langs de achterkant van de maan gevlogen. Na 40 minuten radiostilte werd het contact met de crew hersteld. President Trump feliciteerde de ruimtevaarders. Nog nooit waren mensen zo ver weg van de aarde. En hij heeft ze uitgenodigd in het Witte Huis. Ten noorden van Schiermonnikoog is in de Noordzee een tweede